Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahu sallâllâhu. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu sallâllâhu. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Geceler en kısa olduğu dönemdeyiz. Havanın sıcaklığı da tabii insana rehavet veriyor. Yani insanın mayıştırıyor, uyuşturuyor. Dolayısıyla bu zamanda sohbet çok pahalıdır. Allah indinde kıymetlidir, değerlidir. Pahalıdır deyince korktunuz, çok para isteyeceğim sizden. Yanlış anlamayın diye işi düzeltiyorum yani. Allah indinde pahalı, Türkçesi esas kelime behadır. Behalı yani Allah indinde değerlidir, kıymetlidir. Çünkü bir yerde bulunmaz şu saatte. Efendi Hazretlerimiz yapardı mübarek. Ondan evvel Efendi babamız Hacı Alaeddin Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirruhu bu 70-80 senelik belki 100 senelik bizim kapımızın, manevi yolumuzun usulüdür bu pazar sabahları. Çünkü milletin efendim işi olmadığı için cuma sabahları kısa yapıyoruz. O da müessir oluyor. Kısa ve müfid oluyor. İfade veriyor, veciz oluyor ama tabii önümüz kapalı oluyor. Çünkü millet işe yetişeceğini düşünmek gerekiyor. Bu sabah daha biraz rahat oluyor. Ama bununla beraber de sizi çok aşırı yoracak değilim. Ben de bu gece üzerinize afiyet bayağı rahatsız oldum. Şeker düştü çıktı bir şeyler. Yani kalbimin çarpıntısından bir şey uyumuş değilim. Ama yine de çarpıntıdan uyuyamadımsa da dedim Allah Teala bir uyanıklık, bir ayıklık verir. Sizin bereketinizle efendim siz geldiniz diye. Evden dediler gitme yani şey yap. Ya nasıl gitme, millet şey yapıyor. Sabaha kadar uyuyamadın dedi hasta oldum. Ama sizin himmetiniz, gayretiniz, Allah için muhabbetiniz bize kuvvet veriyor. Arkadaşımız Almanya'dan beri gelmiş. Sırf sohbeti çekmek için. Almanya'dan gelmiş. Şimdi bu bir merak meselesi. Bu bir aşk meselesi. Bu sevgi Allah içindir. Allah'ın ayetlerine geliyor. Allah'ın ayetleri değmez mi diyorum sana? Çin'e gitsen az. Çin'i niye diyoruz? Hadis-i şerifte öyle buyuruyor yani en uzak yer. Utlubul ilme velev bissin. Çin'de olsa ilim talep edin. Hadis-i şerifine göre hani biz diyoruz, yoksa Çin özellikle kastımız değil. Misal veriyoruz. Yani dünyanın en uzak yerine gitseniz İlim için kârdasınız. Bu sabah burada sohbet dinlediniz ve inşallah amel edersiniz. Ve zaten gelmeniz amel etmektir. Sabah namazına cemaate gelmeniz amel etmektir. Burada efendim bugün sizden daha kârlı, daha zengin bir insan olamaz. Ancak sizin kadar amel eden veya sizden fazla eden sizi geçebilir. Bu itibarladır ki Allah Teala Hazretleri kullarının kalbine yolunun sevgisini atıyor. Ve bu fesat zamanda hakikaten İslamiyet bitti bitiyor, elden gidiyor denecek zamandayız. Böyle bir zamanda Allah sahipler yaratıyor. Sahipler yaratıyor. İnşallah bizim zamanımızda bu din elden gitmesin arkadaşlar. Gayret edelim. Gayret edelim çünkü İstanbul'un durumu iyi değil. Çünkü İstanbul'un bir fethi daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerindeki letüftehannel konstantiniyetü, elbette İstanbul fethedilecektir. Fe ni'mel emiru emiruha ve ni'mel ceyşu zalikel ceyş. Onu fetheden ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir buyurduğu. Tabi Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Ali rahmetü vel gufran hakkında olması ihtimali kuvvetlidir. Ve lakin kıyamet kopmadan evvel bir hadis-i şerifte sahihtir. Buyuruyor ki kıyamet alametlerinden olmak üzere kıyamet kopmaya yakın İmran-ı Beytil Maktisi Harab-ı Yetribe ve Harab-ı Yetribe Fethül Konstantiniye Fethül Konstantiniye Hurucu Deccal. Bu hadis-i şerife göre Medine-i Münevvere harab olacak. Medine ıssız kalacak, kıtlıktan kuruyacak ve vahşi hayvanlara yer olacak. Hiç bugünkü Medine'ye insan gidiyor bakıyor, o oteller, o şeyler dünyanın en merkezi yeri oldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kıyamete yakın Medine-i Münevvere harap olacak, vahşi hayvanlara yuva olacak. Medine-i Münevvere harap olduğu vakitte Mescid-i Aksa mamur olacak. Beyt-i Mukaddes şenlenecek. Bugün Yahudinin elinde inleyen Mescid-i Aksa o gün neşb-u nema bulacak. Bütün Müslümanlar Mescid-i Aksa'da toplanacak. Hazreti Mehdi orada imam olacak ve o zaman diyor İstanbul fetholacak. Buradan anlaşıldığına göre demek ki İstanbul bu gidişatla beraber sonunda tekrar küfre gidecek. Nasıl Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiyse ahir zamandaki Medine'den çıkan, Şam-ı Şerif'ten çıkan çok kıymetli bir efendim dünyanın o zaman en hayırlı insanları İstanbul'u fethetmeye gelecekler buyuruyor sağlam hadis-i şerifte. Ve kılıçlarını zeytin ağaçlarına takacaklar. Tabi bundan anlaşılıyor ki Bursa, İznik ve Gemlik tarafından doğru geliyor ordu. Çünkü İstanbul'da şu anda bir zeytin ağacı yakınımızda yoktur. Ama tabi Medine'den, Şam'dan beri gelen en hayırlı asker efendim gelirken tabi Anadolu tarafından Bursa ve İznik ve Gemlik istikameti biliyorsunuz zeytinliktir. Bu zeytinlere kılıçlarını takacaklar. O sırada bir haber gelecek. Siz Medine'den, Şam'dan çıktınız. Arkadan Deccal sizin çoluk çocuğunuzu istila etti. Denecek onlara. Fakat bu haber yalan çıkacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında Deccal henüz çıkmamış o zaman. Gelecekler İstanbul'u fethedecekler. Yani buradan tabii İstanbul'un fethi sevindiricidir ama bizim üzüleceğimiz bir konu var. Çünkü burada yaşayan bizim nesillerimizdir. Demek hepten gavur olacak. O zaman niye fethe gelsinler? Nereye gidiyor gidişat? Gidişat nereye gidiyor? Kaç kişi kaldı bu yolun yolcusu? Çoluk çocuk bu televizyonların, gazetelerin eline kaldı. Mekteplerde Allah adı silindi. Besmele kalktı ya. Bundan yetişen nasıl yetişecek? Bir nesil, iki nesil, üç nesil sonra nereye gider? Korkunç bir hadise. Sonra tabii İstanbul'un fethinden sonra Şam-ı Şerif'e dönecekler. Şam'a döndüklerinde bakacaklar ki Deccal çıkmış, dünyayı kasıp kavuruyor. Yani o ilk haber yalan çıkacak, Şam'a dönünce Deccal çıkacak. Ondan sonra tabii Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inişi vesaire kıyamet kopmasının çok yakını. Kıyamet kopmaya yakın İstanbul'un bir daha fethi var. Allah Teala bizim nesillerimizi o zamana bırakmasın. Amin. İmanla yaşasın, imanla alsın. Amin. Amin. Bak Mikail amcamız korkuyor. Tabii ben ondan çok tedirgin olurum. Neden? Ses çıkmasın dışarı. Ne zamandayız? Bu gece ben Çengelköy'ün üst taraflarında duruyorum bu ara. O sahilden bir çalgı sesi. Bu gece de pazar, millet azar diyorum ya, pazar gecesiymiş. Ben aylardır kıştan beri bu geceleri İstanbul'da değilim. Hep Avrupa'dayım. Bir bu gece kaldık. Nasıl çalgı? Davul zurna, o diskotekler varmış meğer kıyılarda. Onların sesi tabii yaz, camlar her taraf açılmış. Vuruyor dağlara, Çamlıca'nın tepelerine kadar. Yahu bir insan yok mudur bunları şikayet edecek gecenin üçünde? Gecenin üçünde böyle gürültü kilometreleri uyandırıyor uykudan. Ama devir onların dönemi. Devir onların dönemi kardeşim. Gecenin dördünde herif efendim ortalığı yıkacak kadar çalgı çalsa, sarhoş olsa çık çıkaramazsın, yan bakamazsın, gericilik olur. İrtica hortlar. Sen burada efendim sabah namazı kılacaksın, aman sesin çıkmasın, yukarıda duymaz, aşağıda duymasın, kapıdan dışarı duymasın. Beyefendiler rahatsız olmasın, abdestsizler, namazsızlar rahatsız olmaz. Üçe dörde kadar, beşe kadar bu kadar ümmeti rahatsız ediyorlar, bunların çevrelerinde bu kadar nüfus. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne zamandayız? Ama inşallah, demin dedim ki İstanbul hepten küfre doğru gider. Onu dediğim zaman tabii dünyanın ekseriyeti de o hale gidiyor. Yani özellikle İstanbul değil. Artık Müslümanların yoğunluğu Kudüs civarına toplanıyor ve çok azınlık durumundalar. Hazreti Mehdi'nin çıkışı, İsa Aleyhisselam'ın inişinde İslam'ın en garip zamanı olacak. Ama Efendi Hazretlerimizden işitmişim, o boş konuşmaz. Hazreti Mehdi ne zaman çıkacak? Bunun hakkında mübarek bir tarih vermedi. Henüz gün olarak şu gün çıkacak, şu sene çıkacak dememiz doğru olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bir tarih belirtmedi. Ancak Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki kıyamet kopmadan, Hazreti Mehdi çıkmadan, İsa aleyhisselam inmeden evvel İslam bir daha parlayacak dedi. Şimdi biz sanki onun arefesindeyiz. Yani şu anda küfür zirveye çıktı, kemale erdi, zevale gidiyor inşallah. Bundan sonra yine İslam'ın yükselişi başlamıştır. Şu andaki durum onu gösteriyor. Tabii yine bir parlama olacak. Ondan sonraki son gurbet zamanı İslam'ın garipliği, o tabii Hazreti Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın inişiyle neticelenecek. Yine tabii akıbet müttakilerin olacak inşallah. Ümitsiz olmayalım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu gece saat 1:30-2 idi. Bu Ruhul Beyan tefsiridir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eşsiz bir tefsir. Elime aldım da dedim yarın cemaata nereyi söyleyeyim acaba? Açtım bura geldim. Yani şu sayfa açıldı. Şimdi duran sayfa açıldı böyle. Ben de dedim ki Mevla burayı münasip gördü. Size okumak üzere. Bak ne buyuruyor Estaizu. Ya eyyühen nebiyyü ey nebi zişan Muhammed aleyhissalatu vesselam. Allah'tan haber veren şanı yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mübarek ayda doğdu biliyor musunuz? Doğum gecesi geliyor. 25 Haziran Cuma Leyletül Mevlid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesidir. Ben Avrupa'da olacağım. Kandil'de orada sohbet var. Türkiye'de bulunamayacağım. Ama tabii devamlı zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu geceyi tebrik ediyoruz. Ve zaten her konuşmamızda ondan bahsediyoruz. Özellikle yeni çıkan dergide, derginin Haziran sayısı çıktı, bu sabah geldi size. Oradaki tefsir ettiğim ayeti kerimeyi okursanız, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize ne büyük nimet olduğunu, Allah'ın ne büyük minneti ve iyiliği olduğunu yazdım orada. Madem vaaz yok, kandil gecesi hiç olmazsa onu okuyun o gece. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla ilgili neler yazdı? Diğer arkadaşlarımız da yazdılar. Ne meseleler yazıldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'deki doğduğu evin resmini dergiye kapak yaptık. Bu sayıdaki kapağın üstündeki resim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu evin resmidir. İçinde de var tabii, eğer dışındaki biraz tabii yazılar oluyor üstünde, tam net görülmüyor. Derginin içini açarsınız inşallah, doğduğu evi net görürsünüz. Doğduğu evin yerini Mekke-i Mükerreme'de. İnşallah onu saklarsınız. O size armağan olur, çoluk çocuğuna gösterirsiniz. Bak Resulullah'ın doğduğu ev burası. Allah yerinde ziyareti nasip eylesin. Ey Nebi Zişan, hasbukallah, Allah sana yeter. Bak bize ne okunuyor bu sabah? Allah sana yeter. Hoca efendi, bu ayetten bize bir şey yok. Niye bize bir şey yok? Allah peygamberine diyor ki Allah sana yeter. Bize demiyor ki وَمَنْ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ey Habibim diyor, sana ittiba eden, sana uyan inananlara da Allah yeter. Yetti mi şimdi? Yetti elhamdülillah. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. حَسْبُنَ اللّٰهُ ne demek? Allah bize yeter. Ne güzel vekil. Her işimizde Allah bize yeter. Bugün dünyanın gavuru saldırmış durumda. Allah bize yeter. İçten dıştan kıskacı alınmışık. Allah bize yeter. Gelin Amerika'sın, efendim Yahudisi, Hristiyan, bütün dünyanın gavuru İslam'ı söndürmek için çabalıyorlar. Ama Allah bize yeter. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Burada bir dikkat çekerim. Hoca efendi, madem Allah bize yeter de biz niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz diyebilirsiniz. Sormakta haklısınız ama aslında yani icraatta, tatbikatta haklı değilsiniz. Siz de haklı değilsiniz, ben de haklı değilim. Neden? Çünkü bugün bir belaya düşmüşsek, bu bir imtihandır. Ama burada bir ittiba gevşekliği vardır. İttiba, çünkü ayet-i kerimede diyor ki وَمَنِ اتَّبَعَكَ sana uyanlara. Kimlerden? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ müminlerden. Müminler ne demek? İnananlar. Hepimiz inananlardan mıyız? Elhamdülillah, ama yetmez. Çünkü Allah Teala Hazretleri inananlara Allah yeter buyurmuyor. Ayetin manasını iyi anladınız mı? İnananlara Allah yeter buyurmuyor. Habibim, sana Allah yeter. Bir. İkincisi, inananlardan Sana uyanlara Allah yeter. Burayı tam incelemezseniz bugünkü içine düştüğümüz belayı tahlil edemezsiniz. Aynı bu mesele efendi babamızın başına geldi. Üstadımızın şeyhi Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu sirruhu şu Fatih Camisi'ne çarşambadaki İsmet Baba dergahında kalırdı. Oradan işte Fatih Camisi'ne gelip giderken bu ana cadde eskiden beri Fatih'e gelen cadde tabii Osman'dan beri olan bir caddedir. Bu caddenin üzerinde o zaman tabii büyük alimler, veliler buralar kaynıyor. Tam da memleket işgal altında. İşte Yunan işgali, İzmir, şura, bura, İstanbul her taraf. Çok bir sıkıntı içerisinde idiler. Hoca Efendi'nin bir o zamanki büyük alimlerden birisi Üstadımız Hazretleri'nin yakasından tutmuş. Efendi Hazretleri dedi. Allah Teala buyurmadı mı ki? Estağfirullah. فَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Sana uyanları kıyamete kadar kafirlerin üstünde yapacağım. Bu ayet yok mu dedi. Efendi babamız var dedi. Peki niye biz kafirlerin üstünde değiliz de bugün işgal altındayız dedi o hoca. Efendi babamız Hazretleri ona cevaben buyurdu ki hoca efendi sen kafayı fevka kelimesine takmışsın. Üstündelik arıyorsun, üstünlük arıyorsun, galibiyet arıyorsun, hep orada takılmış kalıyorsun. Bir gerisine baktın mı dedi. Orada geride bu üstünlük müjdesi kime? Yani aynı bu hadde olduğu gibi bütün inananlara demiyor. Veyahut da efendim Müslümanlar üstündür, galip gelecektir demiyor. Ya sana uyanları kıyamete kadar kafirlerin üstüne kılacak. Hoca efendi dedi, Resulullah'ın sünnetine ittiba mı kaldı da sen üstünlük arıyorsun? Şimdi Allah bize yetmez mi? Yeter. Hem nasıl yeter biliyor musun? 1,5 milyar işte malum. Ne 1,5 milyar? İşte şu ayeti kerime indiği zaman Mekke müşrikleri arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşların durumu burada okunacak. Tefsirinde geçiyor. Kaç kişiydiler? 33 erkek, 6 kadın, 39. 40. Hazreti Ömer'le İslam parlamıştır. Radıyallahu anh. Şimdi bugün 40 değil 1,5 milyar nüfus var. İslam ümmeti 1,5 milyar. Nerede? Değil müşriklerin arasında, Avrupa'sında, Amerika'sında. Bugün Arap İslam alemi Mescid-i Aksa'da namaz kılamaz hale gelmiş. Bugün Müslüman ümmet kendi İslam beldesinde efendim cemaatle namaz kılamaz hale gelmiş. Onun için müjdeleri duyduğumuz vakitte hevesleniyoruz. Hani bize diyoruz. Ama Mevla da soruyor. Hani okullar? Hani peygamberime uyan kullar? Şimdi İstanbul'da ne kadar Müslüman var? Hepsi Müslüman canım. Gavur mu var? Öyle mi? Peki sabah namazında camide kaç kişi var? Git Fatih Camisi'ne, Sultanahmet'e, Süleymaniye say. E şimdi Resulullah'ın en büyük sünneti nedir? Sabah namazına çıkmak, cemaatle kılmak. E sen bu sünneti yerine getirmediğin vakitte ondan sonra sabahın 10'unda kalk, gözlerini oluşturarak ondan sonra sabaha kıl, kılarsan. Efendi kardeşlerim, bütün sünnetler böyledir. Bir sünneti senin terk edilmesinden Allah muhafaza etsin, bir efendim harp bile kaybedilir. Ashab-ı kiram başına geldi. Bir misvak sünnetinin terkinden, bir sarık sünnetinin terkinden. Ki bunlar bugün hiç önemsenmeyen sünnetler. Hatta bugün din adamları tarafından bile ya sünnet zamanı mıdır? Sünnet mi kaldı ya? Şimdi farz da kalmadı. İmanını kurtar yeter. Bak bak bak, imanını kurtarma zamanıdır diyecek kadar dini nereye indirgediler? E bu zamandayız. Ondan sonra diyoruz ki nerede galibiyet, nerede fevkiyet, nerede üstünlüğümüz, nerede hani Allah bize yeterdi, biz niye bu hale düştük? E senin bunu demeye ne hakkın var sabahın 10'unda kalkıp canım? Sabah namazını yatakta geçirip de sen kalkıp ondan sonra Allah bana niye yardım etmiyor demenin ne hakkın var? Ondan sonra gece yarılarına kadar şarkı türkü dinleyip, film seyredip, he? Resulullah'ın sünnetini terk edip, bütün sünnetleri ekseriyetle terk edip, ondan sonra Allah bize niye yardım et? Ama inşallah bir cemaat olsun. Yani onların sayısı az da olsa zarar etmez. Allah'ımız burada sayıya bakmaz, ihlasa bakar. Sizin gibi bir cemaat, elhamdülillah sade bu cemaat buraya gelenler demiyorum. Daha nice efendim bu davanın adamı var elhamdülillah. Her yerde İslam'a gayretli, sünnete ittiba üzere yaşamaya çalışanlar. Allah hepsini, hepimizi muvaffak eylesin. Amin. İnşallah neticede Allah'ımızın Celle Celaluhu kifayeti ve bize yeterli olduğu zuhur edecektir inşallah. İnşallah. Başka bir sahip aramaya lüzum kalmayacaktır. Zaten de aramıyoruz çünkü yoktur. Yoğu arayan avanaktır, boşuna uğraşmaktır. Biz Allah'ımızı bulmuşuz elhamdülillah. Sahip olarak yeter, yardımcı olarak yeter, koruyucu olarak yeter. Efendim, şimdi tabii ki bu ayet-i kerimenin bir manası daha var. O da şudur. Ya ennebi ve nebi zişan hasbukallah, Allah sana yeter. Celle celaluhu. Daha kim sana yeter? Bu ikinci mana. Ve men ittebake minel müminin, inananlardan sana uyanlar da sana yeter. Bu mana bir değişik değil mi? He? Deminki mana Allah sana da inananlara da yeter. Şimdiki mana sana Allah yeter, bir de inananlardan sana uyanlar. Yani Medine'nin ensarı, yardımcıları var ya ensar, onlar da sana yeter. Buradan anlaşılıyor ki peygamber bile olsa, ki en büyük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti ve cemaati ve yardımcıları, bu dinin hizmetçileri olmasa bu iş ilerlemez. İşte İsa aleyhisselam men ensari ilallah. Allah'ın dinine davete çıktım, kim bana yardım edecek? Bak peygamber yardım istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yardımsız yapamadı. Ebu Bekir Sıddık en baş yardımcısıydı. Hatice anamız en baş yardımcısıydı. Tabi ilk Müslümanlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh 40. Müslüman olmasıyla bu İslam izzet buldu. Ululuğuna kavuştu elhamdülillah. Bu ayet-i celile tabii bu deminki manaya göre Mekke'de inmiş olması gerekir. Halbuki Tevbe suresi Medine'de inmiştir. Bu verdiğimiz manaya göre Hazreti Ömer'in İslam'ı Mekke dönemindedir. Dolayısıyla sure Medine suresi olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emriyle Mekke'de inen ayet de Medine'de inen sureye konulmuştur özellikle. Bu ayet-i celile-i cemile. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok dua ediyor. Allahümme izzel İslam bi ahdir raculeyn. Ey Allah'ım, iki adamın biriyle İslam'ı destekle. İslam'ı teyit eyle ve aziz eyle. İki adamın biri imma bi Ebi Cehl ibn Hişam, Hişam oğlu Ebu Cehil'le, ev bi Ömer ibn-i Hattab ya da Hattab oğlu Ömer'le. Bu ikisinden birini, bak ikisini demiyor. Allah Habibine istetirken, tabi Allah kabul etmeyeceği duayı zaten nasip de etmiyor. İkisinin İslam'ı mukadder değildir. İkisini Müslüman et demiyor. İkisinden biriyle İslam'ı teyit et buyuruyor. Neticede bu dua sallallahu aleyhi ve sellem duası çarşamba gününe denk geliyor. Hazreti Ömer'in Müslüman olması perşembe günü. O da kısaca Hazreti Ömer radıyallahu anh 26 yaşında İslam ile şerefleniyor. Hazreti Hamze radıyallahu anh de bir rivayet ondan 3 ay evvel, bir rivayet 3 gün evvel Müslüman olmuş. Tabi Hazreti Hamza'nın Müslüman olması, peşinden Hazreti Ömer'in Müslüman olması küfre büyük bir darbe vuruyor. Artık küfrün sonu geldiğine işaret veriyor. Çünkü iki büyük pehlivan. Hazreti Hamza radıyallahu anh da tabi Efendimiz'i çok sever. Zaten amcası, fakat o zaman kadar İslam ile şereflenmemiş. Avlanmayı çok sever. Devamlı avlara çıkar. Efendim, bir gün Ebu Cehil Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok hakaret eder. Secdedeyken başına bir hayvan işkembesi pisleşini koymaya kalkar, bir adam yollar vesaire eziyetlerde bulununca Hazreti Hamza'nın yoluna bir cariye çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapılan bu eza cefaya dayanamayan bir cariye Hazreti Hamza'nın yoluna, dönüş yoluna çıkar ve ona der ki senin gibi Kureyş'in bahadırı, pehlivanı dururken yeğenine bu kadar eziyet olması reva mıdır? Yani damarına basar onun. Yani cahiliyet durumunda bile olsa, cahiliyet dönemi de olsa insan akrabalıktan en azından yeğenini tutar. Demek ister. Hazreti Hamza radıyallahu anh o zaman ne oldu, ne demek istiyorsun deyince Ebu Cehil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıklarını anlatınca Hazreti Hamza radıyallahu anh doğru Kabe'ye koşar. Zaten o zaman Kabe onların toplantı yeri. Ve orada Ebu Cehil otururken Ebu Cehil'in gelir efendim, yakasına basar, onu yere yatırır. Ebu Cehil, ne yapıyorsun ey Hamza? Sen benim yeğenime nasıl böyle eziyet ediyorsun? Şudur budur. O da bizim ilahlarımıza sövüyor, putlarımıza hakaret ediyor, ben de dayanamıyorum falan derken Hazreti Hamza radıyallahu anh, şimdi sana hiç dayanamayacağım bir şey yapacağım deyip bir kelime-i şehadet okur onun suratına. Ebu Cehil'den ona keşke beni öldürseydin de bu kelimeyi okumasaydın. Yani o onun imanı Ebu Cehil'e dayak yemesinden daha ağır ve ağır gelir. Bunun üzerine Hazreti Hamza radıyallahu anh Müslüman olur. İşte birkaç gün sonra şu ayet-i kerime iner. Estağfirullah. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Ey kafirler, siz ve Allah'tan başka bütün taptığınız putlarla beraber cehennem odunlarısınız. Bu ayet inince Ebu Cehil artık dayanamaz. Kabe'de ayağa kalkar, bir efendim konuşma yapar. Çünkü onların hatibi, yani konuşmacısı odur. Kureyş'te Ebu Cehil denmesi tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona taktığı künyesidir. Aslında adı Ebul Hikem'dir. Ebul Hikem demek hikmetlerin babası. Yani büyük alim. Konuştuğumu çok ilmi konuşan bir kişi diye, bilge yani, bilge kişi diye anılan bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tam onun tersine ona ne isim takmış? Cehaletin babası. Takmış, şimdi ismini bilen yok, herkes ona Ebu Cehil diyor tabi. Efendimizin taktığı isim tabi yayıldı. Cehaletin babası. Kalkmış ne diyor? Diyor ki Hazreti Ömer'in de nesi? Öz dayısı Ebu Cehil. Efendim dedi ki ey Kureyş cemaati, Muhammed sizin ilahlarınıza sövüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin inançlarınıza hakaret ediyor. Sizin ve atalarınızın ve bütün ilahlarınızın da cehennemlik olduğunu iddia ediyor bu ayete göre. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ayet geliyor okuyor, hemen onlar onu takip ediyor tabi. O ayete göre hemen onlar da bir karşı atağa geçiyor. Peki var mı içinizde Muhammed'i öldürecek bir adam? Sallallahu aleyhi ve sellem artık dayanamayacağım. Karşılığında 100 deve koyuyorum dedi. Kırmızı ve siyah develer, 1000 okkada gümüş. 1000 okka gümüş, 100 deve ne eder biliyor musun? Şimdiki 99... 100 tane Mercedes, 0 Mercedes bu senenin, 100 tane deve, o zaman deve o kadar kıymetli, bir deve şimdiki Mercedes'ten kıymetli. 100 deve büyük bir ödül ya. Yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh kalktı ayağa, dedi ki, ya Ebel Hikem, sana söz dedi bu işi yapacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye söz verdi. Öyle mi dedi, tut elimden, girdiler Kabe'ye, Kabe'nin içinde bir büyük bir put var, tabi çok putlar var, 1500 put koymuşlar içine dışına, herhalde 360 tane içinde, geri kalanlar dışında olmak üzere 1500 put onlara tapıyorlar. Efendim harp yapacaklar zaman önce onlara giderler, bir bilgi verirler, işte efendim biz şöyle harbe gidiyoruz, bize yardım edin, birisi evlenecek, falanca evlenecek, işte o efendim yolculuğa çıkacaklar, ben yolculuğa gideyim. Yok, barışacaklar, bir barış ilan edecekler, gelirler giderler. Öyle kerestelerin önünde, efendim, betonların önünde, heykellerin önünde öyle dururlar. Efendim ya bizim kısmetimizi aç, işte bize şöyle yap, bize böyle yap. O putlardan medet umarlar cahil. Çok gülünç mü? 20. asrın cahilleri daha gülünç be. Çok ilerledikleri halde bu kadar irtica olur mu ya? İrtica geriye dönüş demektir. Kim daha fazla geriye dönüyorsa o mürteci olsun ya. Biz niye oluyoruz ki? Bunların geriye gidişi aman ya Rabbi ya. Bunlar Mekke müşriklerinden de geri. Ha, Mekke müşriklerinden geri bu puta takma işi ta Firavunlar, Karunlar, Nemrutlar. Çok geri zaman ya bu puta tapma işi, çok geri. Ondan sonra ya bu efendim bir heykel tunçtan, bakırdan, kurşundan, kalaydan yapılıyor. Neyse. Ya bunun önüne geliyorsun, arzu hal veriyorsun, dilekçe veriyorsun, yazıyorsun, koyuyorsun önüne, atıyorsun. Pilavları getirirler önlerine. Ulan pilavı, koca pilav, bunu yemez ki bu. Ya biz de biliyoruz yemez ama işte bereket olsun önünde. Şifa niyetine. Sonra kendi yiyecek tabii. Ondan sonra. Bir tane put yapmışlar pastadan, paskalyadan biliyor musun? Öyle bir put dünyada yok. Koca bir heykel put yapmışlar, pastadan yapmışlar. Ondan sonra bir kıtlık senesi oldu. Hiç yiyecek bir şey kalmadı. Köpek yiyorlar, leş yiyorlar, affedersin. Pislediğini yiyecek hale gelmiş. Ne yapalım? E bizim put ne güne duruyor dediler. Yaptık bunu burada. O kabile, zannederim Bahile kabilesidir Araplarda. O kabile kendi putlarını yedi. Çok da büyük bir putu. Epey bir zaman ölümden kurtuldular yani açlıktan. O putu yemek sebebiyle. Ahl-i Hüsnü Hazretleri diyor ki puta tapanlardan hiç diyor bu kabile kadar taptığından istifade eden olmadı diyor yani. Hiç olmazsa bunlar bir öğün yemek yediler o putu diyor. Bir efendim karınları doydu. Öbürlerinin neresine ne yaradı? Bir şey anlaşılmadı ki ya. Şimdi geldiler. Ebu Cehil dedi ki Hazreti Ömer'e. Bak dedi Hübel şahit olsun. Hübel büyük putun adı Hübel putu. Dediler ki bak bu Hübel şahit olsun. Söz mü? Öldüreceksin söz. Ben de 100 deve söz. 1000 okka gümüş. Pazarlık tamam. Ondan sonra Hübel'e bir danışalım. Sanki o fikir verecek onlara. Hübel'e bir danışalım. Puta bir danışalım diyor. Fal okları çevirdi. Bunlardan daha aydındılar canım. Ondan bunlardan aydındılar. Çünkü onlar şöyle yapıyordu. Fal okları yapıyorlardı böyle. Atıyorlardı okları yani zarları. Hangisi çıkarsa put onu emretmiş oluyor. Şimdi zarın birine yaptı ki Rabbim bana emretti yazmış. Zarın birine de yazmış ki Rabbim beni nehyetti. Yani put için. Hangisi geldi emretti geldi o iş yapılsın demekmiş. Puttan karar çıkıyor yani. Hiç olmazsa teknik daha ileriymiş o zaman yani. Bir şey atıyor matıyor bir şey çıkıyor yani sonuçta. Şimdi hiçbir şey çıktığı yok. Efendim geliyor anlaşma yapıyorlar. Sözleşiyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını kuşanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye doğru yola gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman gizleniyor. Müminlerle beraber açıkta namaz kılmıyorlar o zamana kadar. Evlerde gizli namaz, ibadet. Kur'an'ı açık okumuyorlar. Sır okuyorlar. Darul Erkam'de. Darul Erkam, Darul Nedve'nin karşılığıdır. Darul Nedve neresi? Ebu Cehil'lerin meclisi. Darul Nedve. Darul Erkam neresi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisi. Darul Erkam, Erkam sahabedir. Erkam radıyallahu anh'ın evi. Nerede? Ömre'ye gidenler Safa Tepesi'ni biliyorsunuz. Safa Tepesi'nin hemen altındaki evde. Efendimiz Aleyhisselam namaz, ibadet orada toplanırdı sahabe. Yani camileri gibi o ev. Birkaç tane inanan var işte zaten kadınları çıkarsan 33 tane. Kimisi köle, kimisi çocuk. Efendim, Allah'a ibadet ediyorlar, Kur'an okuyorlar. Hazreti Ömer o sırada geldi, kapıyı çaldı. Kapıyı açmadan tabii tehlike var. Kapının gözünden, aralığından sahabeden biri bakınca baktı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını da kuşanmış. Hemen korkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi dedi. Ya Resulallah bu Ömer İbnül Hattab'tır. Kılıcını kuşanmış kapıyı çalıyor. Bunun niyeti mutlaka bir kan dökmek ve burada bir hakaret yapmaktır. Bu hayırlı bir niyetle gelmişe benzemiyor. Hazreti Hamza da orada. Radıyallahu anh dedi ki izin verin girsin. İyi niyetle geldiyse biz de iyilik yaparız. Bir şey çıkartmaya geldiyse onun kılıcıyla onu öldürürüm dedi. Hazreti Hamza baş pehlivan. Radıyallahu anh. Ne korkumuz var. Neyse izin verdiler. İçeri girdi. Girer girmez. Kur'an sesini de önceden işitti. Kur'an işitmekten kalbi tesirlendi bir anda. Hidayet erişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şöyle pazularını falan tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güçlü kuvvetliydi tabii. Manevi kuvvet sahibi. Tuttu onu şöyle bir itti. İterken de dedi ona, ey Ömer dedi. Allah başına bir bela göndermeden sen vazgeçmeyecek misin bu küfürden, şirkten sen? Bir salladı onu. Resulullah'ın heybetinden Hazreti Ömer radıyallahu anh titredi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında. Hemen dedi ki bana dedi davet ettiğin İslam'ı arz et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ya Ömer Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik edeceksin. Öyle buyurdu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Sen dedi Allah'ın Resulüsün, şahidim. Allah'tan başka ilah olmadığına da şahitlik ederim. Müslümanlar bir tekbir getirdi. Allahu Ekber. Mekke'nin sokakları hep çınladı. İlk ses duyuluyor dışarılara ha. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'in göğsüne eliyle 3 kere vurdu böyle. Dedi ki Allahümme اَخْرِجْ مَا فِي صَدْرِ عُمَرَ مِنْ غِلِّنْ وَاَبْدِلُوا اِيمَانًا. Ey Allah'ım Ömer'in göğsünde ne kadar kin, ne kadar kızgınlık ve nefret ve düşmanlık varsa hepsini çıkart yerini iman doldur ya Rabbi. Üç kere vurdu Hazreti Ömer'in göğsü. İmanla doldu. Hemen Cebrail aleyhisselam indi, dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gökteki bütün melekler bayram ediyor, Ömer'in Müslüman oldu. Sema ehli müjdelendi, sevindi elhamdülillah. O Müslüman olunca müşrikler dediler ki şimdi Muhammed bizden intikamını almıştır dedi. Daha önü alınmaz. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, ikisi de birleşti o tarafta. Karşı taraf küfür zayıf düştü. Dediler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Faruk demesinin sebebi nedir? Buyurdu ki ben Müslüman olunca Resulullah ve ashabı gizleniyordular. Yani namazı, Kur'an'ı gizli yapıyordular. Ben dedim ki biz hak üzere değil miyiz mübarek? Resulullah Efendimiz de hak üzereyiz. Yaşasak da ölsek de doğru yolda değil miyiz? Yaşasak da ölsek de hak yolda değil miyiz? Hak yoldayız. O zaman bu gizlenmenin sebebi nedir? Yani açığa çıksak ne olacak? Tehlike. Tehlikenin sonu nedir? Ölüm. Ölsek de hakta değil miyiz? Bak anlayışa bak, bir anda nasıl anlıyor. Seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin olsun ki ben dedi bu zamana kadar hangi toplantılarda, hangi meclislerde şirki ve küfrü açıkladımsa şimdi oralarda İslam'ı açıklayacağım. Ya insan günah işlediği meclislerin yerine sevap meclisleri kurmalı. Tersini yapmalı. Hayatını tebdil etmeli, değişiklik yapmalı. Dolayısıyla hiç korkmadan, çekinmeden bundan sonra İslam'ı açıklayacağız. Vallahi bugünden sonra Allah'a gizli ibadet yapmayacağız. İbadeti açık yapacağız. Hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, bütün Müslümanlar Hazreti Ömer radıyallahu anh öne geçti, bir de kılıcı var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kılıç elinde gidiyor. Ta Kabe-i Muazzama'ya kadar geldi. O zamana kadar Kabe'de namaz, Kur'an hiç yok. Kureyş'e de işittiriyor. Dedi ki kıpırdanana dedi kılıcı yerleştiririm. Kıpırdanana dedi kılıcın boynunda. Kıpırdanman, hareket yok. Adamları bir korkuttu. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti. Efendim namaz kıldırdı. Tavaf ettiler. Açıktan Kur'an okudular. Bütün müşrikler Kur'an'ı duydular. O zaman Efendimiz bana Faruk ismini verdi. Allah benimle hakkı batılı ayırdı. Esas bir sebebi daha var. O Faruk ismi esas nereden indi? Gökten indi Allah tarafından. Hani bir Yahudi ile bir münafığın kıssası. Davalaştılar. Yahudi diyor ki sizin peygamberinize gidelim. Bu davayı o çözsün. Yahudi olduğu halde biliyor ki peygamber yalan yanlış iş yapmaz, rüşvet de almaz. Yahudi kendinin haklı olduğunu bildiği için Resulullah istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık Müslümanım geçiniyor ama haksız olduğunu biliyor. Yahudi diyor sizin papaza gidelim. Neden? Rüşvet veririm de Yahudinin aleyhine çeviririm işi. Herif Yahudi de olsa paraya bakar. Yahudi'ye bakmaz ki papaz. Kim parayı bastırırsa papazdan o anlaşır. Dolayısıyla olmadı. Yahudi illa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü işi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinleyince mahkemeyi Yahudinin lehine karar etti. Yani Yahudi haklı canım, adamın arsası ya. Sen tecavüz ettin adamın arsasına, oğlum sana mı verecek? Bunun üzerine ne oldu? Yahudi memnun oldu, münafık bozuldu. Bozulunca çıktılar kapıdan, giderken Hazreti Ömer'in evinin oradan geçiyorlar. Bir de Ömer'e tanışalım dedi münafık. Eceli gelmiş. Ömer'e tanışalım dedi. Girdiler içeri. Anladı. Yahudi uyanık. Dedi ya meseleyi dedi şöyle özetleyelim. Biz dedi Muhammed'in yanından geliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha dedi Hazreti Ömer. O zaman ben bir daha uğraşmayayım dedi. Yani meseleyi dinle, anla, çözümle. Oradan ne çözüm oldu? Yahudi dedi benim lehime neticelendi. Bunun aleyhine. Öyle mi dedi? Sordu münafığa. Dedi öyle. E ne daha ne? E dahası dedi bir de sana soralım dedi. Bu haksız aslında dedi falan. Öyle mi dedi? Hele bekleyin. Gitti içeri kılıcını çekti, kılından çıkarttı. Geldi Yahudi'nin, Yahudi de bakıyor orada ne yapacak diye. Geldi orada, biz ekmek kesemeyiz öyle. Münafık kafasını hemen kesti böyle, bir tarafa ayrıldı. Dedi Resulullah'ın hükmüne razı gelmeyene ben böyle hüküm veririm. O zaman gökten ismi indi. Cebrail aleyhisselam geldi Efendimiz'e, müjdeledi o Faruk'tur, hakkı batıldan ayırdı. Radıyallahu teala. Şimdi hadis-i şerifte gelmiştir ki, İnne evvele men cehera bil İslam Ömer İbnül Hattab. İslam'ı ilk açıklayan Ömer İbnül Hattab'dır. Radıyallahu teala. Allah yine inşallah onun kademi üzerinde yetişen efendim onun varislerini göndersin de bugünlerde de tam lazım olduğu İslam'ı açıklayan insanlar İslam'ı haykıranlar çıksın inşallah. Nedir bu gizlenmek, bu korkmak diye bir çıkanlar olur inşallah. Bu ayet sanki onu mu müjdeliyor bize acaba? Bu ayet okundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hak isminin mazhariydi. İsmi Hak, Allah'ımızın Esma-i Hüsna'sından bir ismi nedir? El-Hak Celle Celaluhu. Hak isminin mazharı, göründüğü, tecelli buyurduğu yer Hazreti Ömer'dir radıyallahu anh. Onun için çok şiddetliydi, sertti, tavizsizdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiştir haberine. Mâ tebekel hakku li Ömer'a min sadik. Ömer doğru söylediğinden bir dostu kalmadı diyor. Efendimiz buyuruyor, Ömer doğruluk yüzünden dostsuz kaldı. Hani içinde diyorlar ya, doğru söyleyen 9 köyden kovulur. Lemma lezimtün nusha ve tehkika lem yetrukâli fil vücudi sadika. Muhittin Arabi Hazretleri diyor, herkese nasihat ettim, herkesin iyiliğini istedim, herkese ince gittim, hakkı söyledim diyor, alemde bir dost kalmadı. Şimdi öyledir. Doğru söylesin, bazı kere bakarsın anan da bozulur. Baban da istemez seni. Ama Allah haktan ayırmasın. Amin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu fazileti, en önemlisi İslam'ı ilk açıklaması ve İslam'daki şiddeti, sertliği ve tavizsizliği. Bundan da Mevla çok razı oldu. Bedir muharebesi bitti. 70 tane esir. Ebu Cehil de orada geberdi gitti. Kalanlardan 70 tane esir oldu. Bu esirler hakkında ne muamele görelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer'i çağırdı. Dedi ki bunlardan para alalım, fidye alalım, bunları salalım mı? Yoksa bunları öldürelim mi? Esirlerin içinde Efendimizin amcası Hazreti Abbas var. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil ibn Ebi Talip var. Ebu Bekir Sıddık dedi ki istişarede, ya Resulallah bunlar bizim akrabamızdır. Bunlar bizim ailelerimizdir. Sen bunları bırak. Yani yaşat. Öldürme. Niçin? Allah bunları İslam'a hidayet edebilir. Onun için yaşamalarında fayda var. Bir de fidye alırsak, bunlarda büyük paralar var, altınlar var. Fidye alırsak da İslam ordusu kuvvetlenmiş olur. Böylece bir hikmet ve maslahat olur. Senin görüşün bu. Hazreti Ömer'e dedi ki senin görüşün nedir? Dedi ki ya Resulallah bunlar seni yalanladılar. Vatanından sürgün ettiler. Seninle savaştılar. Boyunlarını vur. Bunlar küfrün imamlarıdır dedi. Önderleridir. Affedilecek adamlar değil. Bir akrabası için dedi ki onu bana teslim et dedi. Onu ben öldüreyim. Akil Hazreti Ali'nin kardeşi. Akil'i dedi Ali'ye teslim et dedi kardeşine. O da onu öldürsün. Abbas'ı Hamza'ya ver dedi kardeşine. O da onu öldürsün. Boyunlarını vuralım. Fakat tabii sonra Hazreti Abbas en büyük sahabe oldu. Sonra Akil ibn Ebi Talip en büyük sahabelerden oldu. Onlar o esirlerin bir kısmı iman etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu istişaredeki fikri ne yapmadı? Beğenmedi. Yani Hazreti Ömer'in görüşüne meyletmedi. Dedi ki Allah bazı insanların kalplerini dedi öyle yumuşatır ki, Ebu Bekir Sıddık kastediyor, sütten yumuşak olur dedi. Bazılarının kalbine de öyle sertlik verir ki dedi Hazreti Ömer Hazretleri, taştan sert olur. Dedi ki ya Ebu Bekir, senin halin İbrahim Aleyhisselam'a benzer. O ne dedi? Femen tebani feinnehu minni. Ya Rabbi bana uyan bendendir. Femen asani feinneki gafur rahim. Bana karşı geleni onu da sen affedersin. Ey Ömer, senin halin neye benzer? Nuh Aleyhisselam'a benzer. Ne dedi? La teder alel ardı minel kafirin edeyi ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada bir gavur gezen dolaşan bırakma. Nuh tufanı oldu. Dünya küfürden temizlendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu istişareler neticesinde eshabımı serbest bırakıyorum. İsterseniz öldürün. İsteyen istediğini öldürsün. İsterseniz her esirden 20 okka altın alınsın. Fidye mukabili salınsın. Ama efendim bu sayıda salarsanız, saldığınız kadar da içinizden şehit vermeniz lazım gelecek ileride. Yani 70 kişi salınırsa 70 tane şehit alacak Allah buna karşı sizden. Hangisini kabul ediyorsunuz? Sahabe-i kiram dediler ki ya şehitlik güzel bir şey. 70 tane şehit olacaksak 70'imiz de cennete gideceğiz. Şimdi alalım bunlardan fidyeyi. Sonra da biz cennete gidelim şehit olup. Ne mübarek adamlar ya. İşte bu tekliften dolayı ne oldu? Uhud muharebesinde tam 70 kişi şehit oldu. Uhud'daki sayı 70 neden? Çünkü Bedir'deki salınan esirin sayısı 70'e denk geldi. Bu itibarla neticede esirler salındı. Salınmadan efendim fidyeler alındı. fidye alınırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına dedi ki, efendim herkes 20 verecek, sen 40 okka vereceksin dedi. Ya dedi, niye dedi, benim dedi 20 okkamı şeye sayın dedi. Bir kafile var, bir mesele, müşriklerin kafilesi. Onları kafilenin içinde de benim 20 okka altınım vardı, onu da ele geçirdiniz dedi. 20 oradan düş bari dedi. Hani alınmış ya, o benim malımdı dedi falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o seninle ne alakası var dedi, ya ganimet almışlar, o zaten geçmiş ellerine. Şimdi ayrıyetten fidye olacak dedi. Efendim 100 okka, başkalarına 100 okka fazla, senin çünkü dedi cezan iki misli bir, benim amcamsın, bana karşı silah çektin. Onun için sıla-i rahimi kestin. Bir de dedi, kardeşin oğulları Akil ile Nevfel'e de her birine 40 okka olmak üzere. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra ömür boyu beni dilenci yapacaksın. Bütün paramı alacaksın, ben Mekke'de dileneyim o zaman. Ben bu kadar eşraftan edim. Bu kadar parayı nereden bulayım? Amcası dedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mekke'den çıkarken Ümmü Fazıl hanımının adı, yengesi, yengeme teslim ettiğin altınlar ne olacak dedi. Sen ona dedin ki dedi, ne olacak belli olmaz, biz harbe gidiyoruz. Geri dönemezsen bu altınlar senin olsun, üç oğlumun olsun. Üç oğlunun birisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, birisi Fazl İbni Abbas radıyallahu anh, birisi Usem İbni Abbas radıyallahu anh. Üçü en büyük sahabe. Babalar da Hazreti Abbas, o da en büyük sahabe. Sonra işler hepsi İslam oldu elhamdülillah. Hazreti Abbas dedi ki, ya sen dedi benim karıya geceliğin teslim ettiğim küp altını nereden biliyorsun? Kimsenin haberi yok dedi ya. Efendimiz Hazreti Abbas dedi ki, ben demiyorum muyum sana, ben Allah'ın peygamberiyim. Rabbim bana haber verdi. Dedi ya, bu zamana kadar şüphedeydim. İnanmak üzereydim ama dedi, şüphedeydim dedi. Fakat dedi, bu işi de ki sen bana haber verdin. Efendim şahadet ederek ki sen sadıksın, doğrusun, Allah'tan başka ilah yok, sen de Allah'ın Resulüsün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve iman etti elhamdülillah. Neticede ne oldu? Ne oldu meselesine gelince ayet geldi. Mevla burada gösterdi. Mâ kânel nebiyyine yekûne lev esrâ hattâ yutkîne fil ard. Bir peygamber küfrün kökünü kurutmadıkça, kafirlerin kanlarını bolca akıtmadıkça, esir alıp da, fidye alıp da salması caiz değildir. Hadi bakalım şimdi. Türidûne aradad dünya vallâhu yuridül âhira. Ey peygamberim ve ashabım, siz dünya malı istediniz. Bak ne sitem. Ben ahireti istedim. Vallâhu azîzün hakîm. Allah ulu ve galiptir ve hikmet sahibi. Peki ne olacak şimdi? Buradan anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah'tan vahiy gelmeyen yerde ne yapar? İçtihat yapar. İçtihat ne demek? Görüşüyle hareket. Ondan evvel ne yapar? İstişare yapar. İstişare yaparsa da herhangi bir fikre uymak zorunda değildir. İstişarenin neticesinde kendi bir karara varır. Bu meselede de Allah'tan bir ayet gelmediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İçtihat yaptı. Ama bu içtihadında ne oldu? Hata aldı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içtihadında hata olabilir mi? Olabilir. Vahiy geldiği yerde hata olmaz. İçtihadında bir hata olabilir. Yalnız içtihadında hata olur ama hata üzere kalmaz. Neden kalmaz? Hemen ayet gelir, hatayı doğrultur. Anladınız mı? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içtihadında bir hata vuku bulsa bile bize bir hata aksetti mi, aktarıldı mı? Haşır, haşa. Neden bize bir hata gelmedi? Çünkü hemen onun sağlığında o hata ayetle düzeltilmiş. Habibim bu kararın yanlış oldu, doğrusu buydu Allah buyuraraktan. Kur'an'da bunun emsali var. Kur'an'da bunun çok misali var, sadece bu değil. Bir kere izin istediler, harbe gidilecekti işte. Bizim şöyle gücümüz yok işte, çoluk çocuğumuz perişan, geri dönelim şu tutuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. Orada da Mevla buyuruyor. Afallah an kelime edin telehum. Habibim niye izin verdin onlara, harpten geri döndürdün onları? Yine yanlış ettin ama ben seni peşinden affettim zaten. Yani bu gibi yanlışlar ama Efendimizin hatası bizim sevabımızdan üstündür. Anlatabildim mi? Efendimizin hatası dediğim bizim sevabımızdan üstündür. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne dedi? Ya leyteni kuntu sehve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık gibi zat diyor ki, peygamberlerden sonra en büyük insan, keşke ben diyor, benim sevaplarım demiyor, keşke benim kendim ve bütünüm Muhammed'in bir hatası olaydım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabildim mi? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Bu ayetler gelince Ebu Bekir Sıddık'ı da çağırdı, dedi gel ikimiz bir ağlayalım. İkisi bir ağacın yanında oturdular, başladılar ağlama. Bunun üzerine Hazreti Ömer de o arada geldi. Dedi ki niye ağlıyorsunuz? Eğer bir mevzu varsa ben de ağlayayım. Yoksa da dedi size uyarak ağlar gibi yaparım yani. Ben de üzülürüm. Niye ağlıyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ömer, azap bana ve ashabıma o kadar yaklaştı ki, ağacı gösterdi şöyle, şu ağaca kadar yanaştı. Eğer azap gelseydi ancak sen kurtulacaktın. Bir de Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh. O da çünkü salmayalım bunları öldürelim kararı vermişti. İkiniz isabet ettiniz. Onun için biz halimize ağlıyoruz. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Levla kitabun minallahi sebeka lemessekum fîmâ hazzum azâbun azîm. Habibim, ben ezelde karar vermişim ki, levh-i mahfuzda yazmışım ki, sen ne hata edersen et sana azap yok. Levh-i mahfuzda yazmışım ki Bedir'de bulunanlara azap yok. Ne yaparsa yapsınlar af olmuş Bedir'de bulunan sahabenin tümü. Yine Levh-i Mahfuz'da yazmışım ki bu esirlerden kimisine iman nasip olacak. Kimisinin çoluk çocuğu Müslüman olacak. Zürriyeti kesilmesin. Bu kararım olmasaydı aldığınız fidyelerden dolayı büyük bir azap size yapışmıştı. Hayır. Şimdi ne olsun aldık bu ganimetleri? فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Helal olsun, temiz olsun, mübarek olsun. Aldınız, yiyin buyuruyor. Ayet böyle geldi. Ama Hazreti Ömer'in radıyallahu anh İslam'daki tavizsizliğine, şiddetine, en yakınlarına bile efendim bu şekilde Allah için gazabına bakılarak fazileti anlaşılmış oluyor. Radıyallahu teala anh. Ebu Hanife radıyallahu anh'ın torunu İsmail, Hammad'ın oğlu İsmail diyor ki bir komşumuz vardı. Rafiziydi, mel'un. Yani lanetlenmiş. Rafizi yani Şii. Öyle bir belaydı. İki tane katırı vardı. Katırın birine Ebu Bekir ismini takmış. Birine Ömer ismini takmış. Bu Şialar biliyorsunuz. Ebu Bekir Ömer dedim mi adam İran'da gez dolaş bir tane Ebu Bekir Ömer ismi bulamaz. Ancak ehli sünnet olanları var çok az. Onlar yenik durumda. Şu anda devlet resmi ideoloji olarak Şia mezhebi. Ne diyelim, Allah ıslah etsin. Amin. Allah hidayet etsin. Amin. Biz Müslümanız deyip de Ebu Bekir Sıddık'a Ömer'e düşman olandan ne hayır ya. Durum bu. Katırın ismine böyle takmış. Bir gece diyor ahırda katırların yanında dolaşırken iki katırın birisi buna efendim vura vura vura bunu devirmiş gebermiş. Hemen diyor dedem Ebu Hanife. Ebu Hanife kim? İmam-ı Azam Efendimiz. Onun torunu anlatıyor. Dedemin sağlığında diyor. Komşumuz yaptı bunu. Dedeme haber geldi ki o melun Şii katırın biri öldürdü. Deyince İmam-ı Azam Efendimiz biliyorsunuz eşsiz deha. Dedi ki gidin bakın dedi. Ömer taktığı katır ona takmıştır boynuzları dedi. Hakikaten inceledik diyor. O Ömer ismini taktığı onu devirmiş. Gebertmiş onu. Radıyallahu teala Hazreti Ömer'in mübarek isminin ruhaniyeti bile. Allah Allah. Ne kadar kuvvet sahibi. Evet. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh faziletleri bitmez tükenmez. Bir kere geldi dedi ki ya Resulallah. Ömre'ye gideceğim müsaade edersen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi biliyor musun? Ya ahi. La tensena min duayi. Ey benim kardeşim beni duandan unutma dedi. Hazreti Ömer dedi ki o bana benim ey benim kardeşim dedi ya vallahi dünya benim olsun istemem o söze de. Bana kardeşim. Bir de Efendimiz diyor ki eşrik nafî duayi. Duana bizi de kat. Ne fazilet sahibi. Evet yine hadis-i şerifte evvelü men yusafihul hakku. Haccadil Umar ibnül Khattabi evvelü men yusallim aleyh. Yarın ahiret gününde Allah Teala Hazretleri kullarıyla musafaha edecek. Allah Allah. Tabi bu musafaha Allah'ımızın bizim gibi eli yok. Kudret eliyle musafaha edecek. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Bazı kullarına tabi bu tecelli edecek. Selam verecek. Bazı kullarına aracıyla, bazılarına bizzat kendisi. Mahşerde Allah Teala'nın ilk musafaha edeceği ve ilk selam vereceği kul Ömer İbnül Hattab'tır. Büyük bir, bu da çok büyük bir fazilettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah bana 4 vezir verdi. İkisi gök ehlinden Cebrail ve Mikail, ikisi yer ehlinden Ebu Bekir ve Ömer. Radıyallahu Teala anhuma. Onlar Resulullah Efendimiz'in veziriydiler. müşiriydiler, isticare edicisiydiler. Ve şavirun fil emr. Allah Kur'an'da emrediyor. Habibim, yapacağın işlerde onlara danış. Peygamber'e emir var. Ebu Bekir'le Ömer'e sor. Radıyallahu anh. Bir şey mi yapacaksın? Onlara danış. Onlar iki vezir. Yine sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnehu kâne fîmâ mâdâ qablekum minel ümem muhaddesûn. Sizden evvel geçen ümmetlerde feraset sahibi, kalbine ilham gelen insanlar vardı. İnkâne fî ümmeti, eğer benim ümmetimde de varsa böyle bir adam, fevve Ömer ibn-i Hattab, o da Hazreti Ömer'dir. Yani varsa derken şüphe için değil. Çünkü eski ümmetlerde varsa bizde haydi haydi var. En üstün ümmet kim? Hani dersin ya, benim bir dostum varsa o da sensin. Demez miyiz birbirimize? Aynı bunun gibi. Eski ümmetlerde ilham gelenler var. Benim ümmetimde varsa Ömer'dir. Radıyallahu anh. Çünkü öyle bir feraseti vardı ki, anlayışı vardı ki, Kur'an-ı Kerim'de 18 meselede ayet gelmeden beyanda bulundu. Allah'ın ayeti geldi, onun beyanı üzerine. 18 yerde. Bir tanesi mesela münafıkların başını cenazesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedileriyle cenazesini kıldır. Baş münafık gidip Bey İbn-i Selül, fakat 1000 tane adamı vardı etrafında. Onlar belki İslam'a döner diye kıldırayım istedi. Hazreti Ömer dedi, ya Resulallah, bu adam şu kadar zaman senin aleyhinde, İslam'ın aleyhinde konuşmuş adamdır. Bunun cenazesi nasıl kıldıracaksın? Ya Ömer, karıştırma meseleyi dedi sen. Sus dedi şimdi. Vahiy de gelmedi, beni engelleyen bir şey yok. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh cenazeyle Efendimizin arasına girdi ve eteğini çekti. Dedi kıldır da göreyim dedi. Bu münafığın cenazesi kılınmaz dedi. Ayette geldi, Hazreti Ömer'i destekledi. فَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْ مَا تَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَوْتٍ. Habibim, o ebedi ölmüş, imanı yok, kalbi ölmüş. Ne namazını kıl, ne mezarına git. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ مَاتُوهُمْ فَاسِقُونَ. Kafir olmuşlar. Fasık olarak ölmüşlerdir. Acayip meseleler. Hazreti Ömer'in işlerine bak. Efendimizin hanımları bizim analarımız. Arasında sahabenin arasında dolaşıyorlar. Yani örtülü vaziyette tabii, dış kıyafetiyle. Örtülü vaziyette ama toplantıları, meclislerde analarımız ara sıra girip çıkıyorlar. Hazreti Ömer geldi dedi. Ya Resulallah, bu hanımlarına söyle perde arkasında dursunlar, çıkmasınlar. Efendimiz dedi ki, ya Ömer, vahiy gelmedi, ben kafadan bir şey engelleyemem. Kaç? 3 kere dedi ki, ya Resulallah, bu hanımlarına söyle perde arkasına gitsin. Sonunda, فَيْذَا سَيْلْتُمُونَ مَتَعَنْ فَسْأَلُونَ مِنْ وَرَاهِجَا. Ey sahabeler, peygamberimin aileleri sizin manevi analarınızdır. Onlardan bir şey sorup isteyeceğiniz zaman, perde arkasından isteyin. Anamız ya, öz bir öz anamızdan ileri anamız, bakmayın diyor. Perde arkasında. Yalgüme tarulü kulübüküm ve kulübi. Perde arkasından konuşursanız iki tarafında kalbi böyle daha temiz olur. Şimdiki hoca, senin kalbin bozuk. Biz karıya baksak da kalbimiz bozulmuyor diyenlere ithaf olunur. Ondan sonra efendim yine Hazreti Ömer radıyallahu anh şarap meselesi. Medine'de Arapların en çok alıştığı şey ne? Şarap. Sahabeye en zor gelen yasak ne oldu? İçkiyi bırakmak. Öyle alışmışlar ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Ya Resulallah, bu içki aklı baştan alıyor. Bunda hayır yok, bunu yasak et. Ya bir ayet gelmemiş, ben nasıl yasak? Ayet geliyor, ayette de Mevla birden yasaklamıyor. Alıştırarak yasak. Mesela bir yeselinü gânil kabine ölmeysin. Sana içki kumarı soruyorlar. Kul fîmâ ismün kebîr ve menâfi'u linnâs. Faydaları da var, günahları da var. En günahları daha fazla. Dokunduruyor yani. Hazreti Ömer dedi ki, Allah'ım ve beyin lenâfil kabîr. Beyanen şafiyâ. Ya Rabbi, bu ayet yetmez. Tam bir açıklık getir diyor Allah. Ondan sonra la takrabus salate ente fikar. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Kademeli yasaklanıyor. Kademeli, o zaman adam diyor ki sarhoşken nasıl yaklaşmış zaten. Öğlen ikindi, akşam yatsı peş peşe. Ne yapalım o zaman, gece yatsıdan sonra içeyim, sabaha ayılayım diyor adam. Yine kimisi bıraktı, kimisi bırakamıyor. Çünkü ayet sarhoşken yaklaşmayın diyor. Şarabı yasaklamadı. Kâhmet getirilirken müezzin dellal var. Nasıl ki şimdi kâhmet getiriliyor. Hani ilan yapıyor, safları düzeltin. Efendimizin müezzini bağırıyor. Sarhoş varsa namaza durmasın. Hazreti Ömer dedi ki, ya olmaz böyle ya Rabbi dedi, şuna bir tam açıklık getir ya. Millet ayılamıyor, kavga gürültü çıkıyor. Hazreti Ömer'in demesüzene indi. Es-sâle innemel gamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu ritsun min ameli şeytani feştenibûl âlimun tüşkâvûl. İçki, kumar, tapılanmak için dikilen putlar, falokları, zarlar, pisliktir, şeytan işidir, feştenibûl âllekum tüflihûn. Sakının bunlardan felah bulasınız. İnnemâ yuridü şeytanın yu'ka beynekum l'adâvete vel beğdâ fil gamri vel meysiri. Ve yasuddekum indikillâni s-salâ fehelentüm muntehûn. Şeytan sizi içki kumarla düşman etmek istiyor. Aranıza kin ve nefret sokuyor. Öyle ya, içmeden, kumar oynamadan dost oluyorlar ahbap, kafayı buluyorlar, kumarda kaybediyorlar, birbirini öldürüyorlar. Onun için şeytan sizi zikirden ve namazdan engellemek istiyor. Ey sahabeler, artık vazgeçtiniz değil mi? Hazreti Ömer'in beklediği ayet. İnteyna ya Rabbi. Tamam ya Rabbi, iş bitmiştir dedi. Allah ile Celle Celaluhu nasıl muhataplık yapar? Yani aslında bu ayetleri Allah Teala onun istediğine göre ayet göndermiyor. Allah Teala ezelinde bu kararı vermiş. Ama onun diliyle söyledi. İnnel hakka leyantuku ala lisanı Ömer. Hak Teala Ömer'in diliyle konuşur Resulullah buyurdu. Ya efendi kardeşlerimiz. Böyle bir insan radıyallahu teala an, yine bir keresinde Efendimizin hanımları Ayşe anamız Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, Hafsa anamız Hazreti Ömer'in kızı. İkisi de Efendimizin nesi? Kayınpederleri oluyorlar. Dolayısıyla bir dava oldu aralarında. Ayşe ile Hafsa anlaştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cariyelerine karşı bir muazzam oyun oynadılar. Efendimiz'e onları haram ettirsinler. Yani yasak ettirsinler. Efendim diye bir hadise oldu. Bir kıskançlık hadisesi kumalar arasında. Hazreti Ömer radıyallahu anh kızına geldi, dedi ki ey Hafsa dedi. Ayşe nazlıdır dedi, bak senin o kadar nazın yok dedi. Bu işe karışıyorsun, sonra pahalıya mal olacak. Ayşe'yi Efendimiz çok sever. Fakat sen de bu işe ortak oluyorsun, sen bakalım bu nasıl çıkacaksın bu işte altın. Bayağı sitem etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay kadar hanımlarını terk etti. Camide yattı. Büyük bir hadiseler çıktı. Ayetler geldi. Nelerde neler. Şimdi Hazreti Ömer geldi Efendimiz'i ziyaret. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üstüne yatmış. Mübarek hasırın izleri de yanağında çıkmış. Hazreti Ömer ağlamaya başladı. İnne Kisra ve Kaysara fî mâ muâfî. Acem kralı, Rum kralı İpek Atlas'ta yatıyorlar. Altın efendim karyolalarda, ipek yorganlarda, yataklarda. Sen evente Resul, Allah'ın Resulüne bak, hasırın üstünde yüzüne izi çıkmış. Hanımlarından da uzaklaşmış, camide yatıyorsun. Dedi ya Ömer, emâ tevbante günelemü dünya bilen el ahir. E istemez misin? Dünya Kisra'nın olsun, Rum'un olsun. Ahiret bizim olsun, razı gelmez misin? Dedi ya Resulallah, durum nedir dedi ya. E dedi böyle böyle ettiler bana, biraz çekildim onlardan. Kendilerine gelsinler. Dedi ki ya Resulallah dedi. Eğer bunları boşarsan dedi, benim kızım da dahil dedi. Sana Allah çok daha iyi hanım verecek dedi. Hem de dedi daha Müslüman, daha takva dedi. Bunların dedi hiç dedi gözünün yaşına bakma dedi bunları. Ya dedi yola gelirler ya boşa dedi. Hiç dedi bizden çekinmedi. En hayırlısını Allah'sın. Aynı ayet geldi. Aşarabbu in tallaka kunnen yubdilu ezvacen hayran min kunne muslimatin mu'minatin kanitatin taibatin abidatin sahihatin thayyibatin ve abkar. Habibim, hanımlarını boşarsan sana daha hayırlarını vereceğim. Müslüman, inançlı, ibadetli, takva. Tabi Mevla boşattırmadı. Hepsi elhamdülillah analarımız. Sonra hemen hatalarını anladılar. Efendimize geldiler, özür dilediler. Yani şu Hazreti Ömer'deki ferasetlere bak, anlayışlara bak. Kim yapar? Allah Teala Hazretleri cümlemizi şefaatine mazhar eylesin. Amin. Resulullah buyurdu ki vellezî nefsî biyedî mâ lekiyeke şeytânü sâliken feccâ kattu illâ seleke feccâ gayra feccâ. Ey Hattaboğlu Ömer, canım elinde olan Allah hakkı için söylüyorum ki şeytan seni hangi yolda görürse o yoldan kaçar, başka yola girer. Hiçbir sahabede böyle bir şey yok. Şeytan onun gittiği yoldan gidemiyor. O kadar geniş yol Hazreti Ömer varsa şeytan orada yok. Hatta mesela alimler diyorlar ki bir yerde yatıyorsunuz, bir misafirsiniz. Bazı kere de acayip bir şey oluyor. Misafir olduğun yerde rüyalanıyorsun, ihtilam oluyorsun. Değil mi? Çok da tehlikeli durum yani. İnsan kalkıp adama ya bir banyo yapayım gece yarısı demek çok ayıp oluyor misafir olduğun evde. Acayip de bir durum. Olmaz olmaz misafirlikte rastlıyor. Kaç tane böyle arkadaşlar diyor ya gece yarısı gittim hamam arıyorum bilmem ne, adama bir şey demeyelim diye. Herif kalkacak, lan misafir nerede gece yarısı kalkmış falan. Adam diyor bunlar acayip meseleler. Böyle bir durum olduğu zaman diyor ki kalbinin hizasında diyor böyle bir Arapça bilmenizde fayda var tabii şöyle. Ya Ömer diye bir yaz diyor, gelemez diyor. Şeytan adamı rüyalandırıyor ya, şeytan rüyalandırıyor. Ya Ömer yaz oraya bakalım gelsin. İsminin yanına gelemez. Radıyallahu anh. Ya. Ne diyelim? Efendi kardeşlerim, onlar büyükleri, çok büyükler onlar. İslam'daki, efendim, yani şu demektir, geniş caddede şeytan yol bulamayıp da yolunu değiştirirse Hazreti Ömer'in kan damarlarına nasıl girsin? Her insanın kan damarında şeytanın yolu var. Ama Hazreti Ömer'e şeytanın yolu yok. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yüzüğündeki nakşi Neymiş? Kefa bil mevti vaizan ya Ömer. Ey Ömer, ölüm sana vaaz olarak yeter. Yüzüğüne yazdırmış, böyle bakıyor. Adam tuttu ya parayla. Her gün geleceksin dedi, ölüm var diyeceksin, gideceksin. Maaşını vereceğim ay sonu. Sakalına beyaz düştü, adam gel dedi, sen emeklisin dedi artık. Bu dedi bana hatırlatıyor, beyazlık geldi dedi. Bana da geldi, ha haberiniz olsun. Şuramda bir tane var, şuramda bir. Bana da geldi. Aynaya bakınca şimdi hemen, ama yok, nefis uslanma. Allah nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza. Evet. Ebu Bekir Sıddık'ın yüzüğünün nakşi. Ni'mel kadiru Allah. Ne güzel kadirdir Allah. Hepsi yüzüklenen. Hazreti Osman amentü billahi muhlisa. İhlasla Allah'a inandım. Hazreti Ali el mülkü lillah yazıyor yüzüklerinde. Ubeyde bin Cerrah elhamdülillah. Yüzüklerine yazmışlar, Allah da kalplerine yazmış. Allah bizim de kalplerimize imanı nakşeylesin. لَوْ فَضَائِلُ لَا تَغْفَى عَلَى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى اَحَدٍ لَا يَعْرِفُ الْكَمَرَى. Şair ne güzel söylemiş. Hazreti Ömer'i mi anlatacaksın? O kadar fazileti var ki kimse onun faziletlerini efendim bilmemezlik edemez. Ancak gökteki ayı tanımayan varsa onun faziletini bilmez. Nerede? Şimdi millet şarkıcıları, futbolcuları, beş para etmezleri tanımaktan Hazreti Ömer'i tanıyan mı var? İsmi kalmış. Onun için diyorum ki size inşallah ilminizi, irfanınızı artırın. Okuyun. Bak derginin geçen sayısında ne vardı? Hazreti Ömer vardı. Okudunuz mu? Şekli vardı. Tarifi vardı. Şemaili vardı. Ezberlediniz mi? Yarın şefaat edecek inşallah. Bu sayıda kim var? Hazreti Osman var radıyallahu anh. Okuyun bakalım nasıl bir zatmış. Evliyaullah'tan kim var? Ebu'l-Hasen-i Harkani Hazretleri, Kars'ta yatar, silsilemizin en büyüğü, evliyanın reisi, Beyazıt Bestami'nin halifesi. Okuyun, onlarla tanışın kardeşim, ne işiniz var ciğeri beş para etmez adamlarla. O düğün yapmış, 150 milyara, öbürü boşanmış, bilmem öbürü doğurmuş, bunların dedi. Bunlar ne rezillik, haber mi bitmiş memlekette? Millet din iman elden gitmiş, o evlenmiş, o boşanmış. Bir de adamları görsen, millet şuna hayranmış, buna hastaymış, buna aşıkmış. Hayran oldukları adamlara bak, milletin ne mal olduğunu anla. Yani değişik bir durum ya. Gençlerimize Hazreti Ömer sevgisini aşlayalım. Ehli Beyt sevgisini aşlayalım. Sahabe sevgisini aşlayalım. Muhteremler, bunlar çok önemli. Nesil yetiştiriyoruz. Çok önemli. Bak bu sohbet inşallah şimdi kayda alındı. Ta Almanya'dan geldi, kayda aldı. İnşallah bunu çoğaltacağız. İnşallah. Ve size arz edeceğiz. Buraya herkes gelemedi. Hazreti Ömer'in sohbeti olsun bu. Onun adına yazılsın bantın üstüne. Hazreti Ömer her tarafta bir duyulsun ya. Radıyallahu anh. Herkes biliyor Hazreti Ömer. Ama başka bu. Allah ve Resulü onu tarif ediyor. İnşallah bu ayet-i kerime hepimize müjde olsun. Subhane Rabbiyel Aleyhine Aleyhine Aleyhine Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selamu ala seyyidin Muhsin Muhammedin. Amin. Ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Allah'ım nâselükel cenneh. Amin. Nâkara beynihan kavlim amel. Amin. Gümnen nâr. Nâkara beynihan kavlim amel. Allah'ım nâselükel khayr mâselekum nebiyyüke Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nehudu bikem şerif esta'adekum nebiyyüke Muhammed. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Entel musta'an. Amin. Ve aleykel belâg. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhin aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Sabahımızı mübarek eyle. Amin. Dostlarının sabahına ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi şu saatte şurada bulunmuş olan kardeşlerimiz cennette de Habibinle cem eyle. Amin. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile refik ve arkadaş eyle. Amin. Ruhaniyetini bizden haberdar eyle, şefaatlerine nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayran Fatihin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi niyetleri olurdu. Onlar öyle kardeşlerimiz vardı. Sağ olsalardı mutlaka burada olurlardı. Onları da burada yaz Ya Rabbel Alemin. Amin. Hasta onlara acil şifalar ihsan eyle. Amin. Memleketlerine yolculuk yapacaklar. Yol selameti ihsan. Amin. Kazadan beladan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle belaları kazaları düşmanlarının başına yağdır ya Rabbi. Amin. Birkaç tane Müslüman kaldık, onlara verme ya Rabbi. Amin. Düşmanlarını kahreyle ya Rabbi. Amin. Dostlarına abad eyle ya Rabbi. Amin dediler. Nâr-ı cehennemden azâd eyle. Amin. Amin. Muhammed Taha ve Yasin ve selamun aleyl mursalin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Lâ şerefin nebî ve âlih ve sahâb-ı meşâhîn evlâ rahmâtina ve mâti âl-i cemâ. Halid-i Cedi-i Beyyûb el-Ensâri. Ve lâ rahmâtina ve sahâb-ı Resulullah Mehmet-i Cibâne ve lâ Fatih Sultan Muhammed Han, Yavuz Sultan ve lâ rahmâtina. Cemil Selâtîn-i Uthmâni ve lâ rahmâtina. İsmet وَلَا اَرْوَعَ جَمِ الْمَشَائِقِ وَلَا سَعَتَهُ وَلَا مَا الصَّالِحِينَ وَلَا اَرْوَعَ مَا تَعَدِ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ الْفَاتِحَةِ